nocami szczęczy nad tekstami na kartki w kratki biel. Treść wlewa niczym ulewa spadła, a na dnie nie wiedzieć dokładnie czemu. Przejrzała się w zwierciadle wody przejrzystym strumieniu cudownie piękna uwodzicielka. Jeden jej gest i zarywa się w wodę z potu potem tych, co mają na nią ochotę. Niesie ona powietrzem poprzez hołotę krocie, dostępowały zaszczyty po cich kocie. Władam powietrzem niczym mieczem, ścierając na miastkę uczucia obecne. Po to mam usta, by powietrzem szastać ze świstem, miaszczyć ostrzał szczepek, świszcze w ten patrzy do diaska. Pisk, ryk, jazda już to przy ogrze, pohamuj swe żądze, bo urządle nie rządu rządzą jak żądłem żądle, więc gosztem pogłos łoskot w te mętę usta po rozkosz. Skosztuj le, gorzko czujesz trzask łamanych mianowo składanych fraz. Chaos, zachrztuj się powietrzem rzeźkim, czyhające w mych myślach domieszki. A wiesz co, a wietrze nafaszerują cię powietrzem. Powietrze leci tam, gdzie jest lecz, a po...